لستر گد قربان شمل شبنون دی قربان قز غز جانا لنکر تون دی قربان لستر گد قربان شمل شبنون دی قربان قز غز جانا لنکر تون دی قربان قز غز جانا لنکر تون دی قربان سفر دی بی خطر شال مون دی قربان غازی غازی جانا لنک تون دی قربان لستر گود قربان شمل شبنون دی قربان غازی غازی جانا لنک تون دی قربان غازی غازی جانا لنک تون دی قربان دزڑا ہیلی دی گوی شد اسلام دین عسکرا یخنی دید تن کوشن رو فدرون دی قربان غازی غازی جانا لنک تون دی قربان لستر گود قربان شمل شبنون دی قربان غازی غازی جانا لنک تون دی قربان غازی غازی جانا لنک تون دی قربان اللہ دی پدخمن باندی سر وڑی لر اگران لستر گود قربان شمل شبنون دی قربان غازی غازی جانا لنک تون دی قربان غازی غازی جانا لنک تون دی قربان دزڑا سارا فزڑا کی بطر مرگرا سارا دزڑا سارا فزڑا کی بطر مرگرا سارا تصویر ند قربان لیادگارون دی قربان لستر گود قربان شمل شبنون دی قربان غازی غازی جانا لنک تون دی قربان غازی غازی جانا لنک تون دی قربان ناز کے سپینے تلے باد تلخ کلوی خاورے ناز کے سپینے تلے باد تلخ کلوی خاورے دتور تور غرم لمزلون دی قربان لستر گود قربان شمل شبنون دی قربان غازی غازی جانا لنک تون دی قربان غازی غازی جانا لنک تون دی قربان گلاب یلا گلاب زخاد حسن ایس کم ندائی گلاب یلا گلاب زخاد حسن ایس کم ندائی دخر سنگر پغیگا کیلی دون دی قربان لستر گود قربان شمل شبنون دی قربان غازی غازی جانا لنک تون دی قربان غازی غازی جانا لنک تون دی قربان کمران بطل مدام ستا حماسی انزور اومام کمران بطل مدام ستا حماسی انزور اومام لخیال ند قربان لأمید